skorstenen står, lysende skinner langs båden. Vi tager os en snaps, og vi synger en sang, og valser med fyrer, men natten er lang. For vi vand, så vi endte her fest, både i sol og i blæst. Vi vil danse på dækken, min ven, kom nu herhen. Se byerne skulper i svirende ind, stemning er høj her om broen. Nu flyene svejer i aftenens vind, fuglene fløjler i kor. Se lamperne skinner fra haverne. Så vi ender her fest.